Ram ram. Ay bırak, meynen işin olmasın. Mene böyle hoştur bu hayat, meynen işin olmasın. Beynimi çevirip duman, menüje eliye eliyirəm kulivat, mənən işin olmasın. Mən üjə eliyirəm kulivat, mənən işin olmasın. Mənən işin olmasın. Mənə nə var ki pul olmadı, eliyirəm yenə razboy. Elə olur belə vəziyyətdə məni aparır pastavoy. Sən evlisən, anəlisən, mənsə subay xalasboy. Yeri get uşaqla başı qat, mənən işin olmasın. Yeri get uşaqla başı qat, mənən işin olmasın. Mənən işin olmasın. Yiyib içirəm mən ay bırak, mənən işin olmasın. Mənə belə xoş durur bu həyat, mənən işin olmasın. Yiyib içirəm mən ay bırak, mənən işin olmasın. Mənə belə xoş durur bu həyat, mənən işin olmasın. Ram ram. Ram ram.